Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. A continuación, vai a dar comezos informativos da Calimera. Pois, en 19 de abril podemos falar de noticias como, por exemplo, xa sabemos de que ven o número de 26.945 que aparecía en números pintadas. Vos falaremos a continuación. Tamén falaremos de noticias de da prisións, de centro de menores Xurxo Rodríguez e de o caso do Uxío Caamaño, que foi trasladado a 476 km a la Moraleja. Tamén de Suso Cela e a súa situación actual. E bueno, faremos outras noticias que venden pouco máis fora. Operación terrorista a Policía Nacional en Burgos, un ataque a unha academia de policía en Madrid, máis noticias da Igrexa e noticias pois tamén do mundo. Damos conta a continuación. Pois, como decíamos antes, o número 26.946, que aparece en innumerables pintadas en toda Galicia, pero, bueno, por Compostela e un feixe delas, parecía que era unha web, ¿no?, porque poñían .org e, bueno, ao final que este número ven a ser o número de galego falantes que se están a perder por ano. A organización Mocidade pola Lingua desvelou que está detrás da campaña do número 26.945 e fixeron público o que significa este número. Pois, como vos dixen, é o número de galego falantes que aproximadamente se perden cada ano. Como moitas sabedes, desde hai uns meses o citado número proliferou polas rúas en forma de pintadas e colantes, criando expectación sobre todas nós, sobre o seu significado. Por la rede incluso circularon teorías de todo tipo que apostaban a unha fórmula numérica usada por skins e neonazis, ou incluso de publicidade subliminal dunha nova serie da televisión feita en Vigo, ou incluso dos pisos vacíos que había en Vigo. Bueno, hubo un feixe de especulacións en este sentido, pois agora xa se publicó e é o que hai. Pasamos a Caixa Galicia, que fa un lavado de cara nas escolas con marketing ambientalista. A campaña propagandística con 16 centros de ensino secundario consiste en plantar 1.600 castiñeiros. A reforestación boa por sí propia agocha toda unha campaña de marketing que resulta obscena para quen coñece as accións contra o contorno natural que realiza Caixa Galicia, que é accionista en algúns dos proxectos máis violentos de destrucción ambiental, como pode ser ENCE, que ben coñecemos todas e máis as habitantes de Pontevedra, co seu fedorento cheiro que deixa a diario, ou Reganosa en Ferrol. Xa no ano pasado se celebraba unha actividade parella, mas daquela árbore escollida para reforestación fora o carballo. Este ano foi bautizada como Operación Castiñeiro, nome que, se moitas lembrades, parece que fai retranqueiramente mención a unha operación policial que se celebrou no 2005. Bueno, se celebrou, a policía o celebrou, desde logo, contra a AMI, a Asamblea da Mocidade Independentista. Unha organización que a súa vez pois denunciou moito a labor de destrución do territorio da entidade de Caixa Galicia, en varias campañas, como puido ser, pois, a non solo reganosense, sino moitas outras. Así que agora, pois, aparecen estes e co nome Operación Castiñeiro, pois, lavan a súa cara, quedan como, como, bueno, como quedan, no? De ambientalistas e pola natureza e todo o que agochan detrás, claro, eso non sale nos medios. Muro de vergoña, muro que na tua mente está. Sopa baixo, muro de vergoña, date presa que te vas mollar. Uayo! Rimos, rimos, rimos, vemos rompan un montón. Estamos tirando pronto, buscando pele calor. Mañana que adun dormirá con vuestro colega y yo. Vos si queremos, no son teu, no te vi no meu. É moi relacionado coa noticia anterior, o tema ambientalista, ¿no? Por chamarlo así. Parece ser que estudos achegados pola Xunta confesan que as rías acumulan materiais tóxicos que empobrecen bancos marisqueiros. A empresa comercial fai seco dun estudo autonómico que pretende esclarecer o porqué do cerramento de algunhas empresas dedicadas ao marisqueo. A resposta non semella difícil de topar. En rías como a Coruñesa, o 90% das zonas marisqueiras receben augas fecais, así, sin máis, directamente, sen someterse a ningún tipo de depuración. As rías das zonas industrializadas baten marcas de deterioramento. Trátase da ría do Burgo, entre Oleiros e a Coruña, a totalidade da ría Ferrolá, a zona de Praceres e parte da ría de Corcubión. Así que, bueno, pois nada, algo que non nos sorprende, tal como están as cousas. Din que Galiza non se vende, pero está xa máis que vendida. Pois seguimos con noticias ambientalistas porque a Xunta vai construir unha estrada a beira do Miño. O presidente da Xunta anunciou o venres pasado que o seu goberno levará adiante a construción do tramo sur da vía de alta capacidade Tui a Guarda ao seu paso por Tomiño, pese a que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza acaba de admitir a trámite un recurso contencioso administrativo contra este proxecto polo seu impacto medioambiental. O recurso foi apresentado ao Tribunal pola Plataforma Cidadán para a Vía de Alta Capacidade, un colectivo que protesta polo impacto ambiental, paisaxístico e persoal do chamado Vial Sur, que durante varios quilómetros circula paralelo ao río Miño, afectando gravemente a ribeira deste río nun entorno de gran beleza. Feixó declarou: "Non coñezo as alegacións dos veciños do Tribunal Superior e sobre este recurso, ao tempo que asegurou que o vial vaise facer para conectar os veciños do Baixo Miño con Galicia, España e Europa. E esa decisión do goberno galego é irreversible", apuntou. Precisamente polas complicacións deste tramo, o anterior goberno do bipartito realizara varios estudios e finalmente elixira unha outra opción, opción norte, unha variante que, segundo este colectivo, é menos custosa e ten unha afección menor ao medio ambiente. Non tanto, o novo executivo de Feixó decidiu rexeitar este proxecto e voltar ao tramo inicial que, curiosamente, deseñara o propio Feijó cando fora conselleiro de Política Territorial con Fraga. E pasámonos a Nigrán, onde sempre houve moitos conflitos, ali moita xente non quere calar as injustizas. E, bueno, ahora mismo houve pois, un conflito importante que ven a ser o ataque cun artefacto incendiario contra a sede do PP de Nigrán. Non houbo feridos, aínda que si moitos danos materiais. O responsable do PP de Nigrán, Alberto Valverde, explicou en declaracións a Europa Press que un traballador da empresa de seguridade privada que vixiaba negocios e vivendas na zona chamouno sobre as 4:30 da madrugada para advertirlle dun pequeno incendio na sede do partido, que é no número 6 da rúa Rosalía de Castro. Isto é o que sabemos polo momento, non se sabe por ahora, non temos noticia de reivindicación alguna, pero bueno, eso, dar conta diso. Pasamos a unha noticia que aparecía en A Voz de Galicia o sábado pasado e que era pois que a empresa Pioneer, despois de unha gran campaña que está vendo por todo o estado de transxénicos, nas xornadas anarquistas se celebrou, pois celebraron algún, esta semana a charla dos transxénicos, Laboratorios Sementan Morte, así era o título da charla. E, bueno, e tamén houve algunhas charlas de outros colectivos, como aquí no Compostela, tamén na Xentalla do Pichel e en algúns lados máis que non lembro. Pero, bueno, o caso é que xusto coincidindo con esta campaña que tamén se está dando por todo o estado, que este fin de semana houve conflitos do que falaremos un pouco máis adiante, pois parece ser que se declaraba na Voz de Galicia o sábado que, pois que a empresa Pioneer insiste en cultivar un tipo de millo prohibido e transxénico, a pesar de eso, de que está prohibido, de que, bueno, que non está reglamentado aínda, o sea, que si xa os outros se carecen de información e están a contaminar todos os cultivos da zona e máis alá, porque a polinización é algo que se estende a moitos, moitos quilómetros, pois agora xa queren, como sempre, se pasan polo forro incluso a súa propia legalidade, que non nos garantice nada, pero xa incluso chegando a ese punto. E, bueno, despois daremos máis novas, porque ao respecto dos transxénicos, na que tamén está moi importante a o xigante Monsanto, moi metida nesto da agricultura biotecnolóxica, e, bueno, que bueno, sobre cultivos en concreto en Barat, xa a nivel internacional, e bueno, daremosvos conta nun ratiño. Voltamos con a temática do PP e ataques contra o PP que pasou en Nigrán e moi cerca en Cangas. A pasada noite de sábado, as sedes dos inimigos do galego, así poñan no comunicado que a podes atopar en Galicia Indimedia, en Cangas foron sabotadas con pintura laranxa. As sedes do PP e do Faro de Vigo amañecían coas súas fachadas manchadas de pintura como resposta ao seu continuo ataque contra o galego. Neunha agresón sen resposta na Galiza en galego, avante a laranxada. E queremos dar contas en estes informativos da Calimera que este domingo un millar de galegos e galegas manifestáronse en defensa da Revolución Cubana. Cando pasadas as 12:30, esas persoas saliron polas rúas de Compostela en solidariedade con Cuba. Obama atende, Cuba non se vende, foi a palabra de orden que mellor sintetizou o sentir das manifestantes convocadas pola Asociación de Amizade Galego-Cubana Francisco Villamil. Outras palabras de orde máis seguidas foron televisión, manipulación e Raúl Seguro ao Yanqui dalle duro. A marcha concluiu na Praza do Toural, onde membros da asociación convocante leron un manifesto e lembraron que, lamentando a morte dun cubano en greve de fame, no Estado español teñen morrido varios presos políticos e só mereceron un tratamento de desprezo por parte dos mesmos medios de comunicación que agora xitan e manipulan contra Cuba. Aquí na Calimera queremos tamén dar voz a unha reflexión sobre Zapata. Escribe Daniel, que se autodefine como un naide, nin actor, nin cantante, nin figura pública, tampouco nin intelectual, pero se sirve de algo, militante do partido e membro da Asociación de Combatentes da Revolución, por ter cumprido a misión internacionalista en Etiopía. E resumindo, ben dicer estas cousas. Aquí sempre nos dixeran que os disidentes son mercenarios, pero un mercenario non fai iso. Os mercenarios cobran e viven, non se inmolan por unha idea, por moi ridícula que sexa. Eu creo que se un cubano morre de falga de fame, teño direito a exixir respostas claras e convincentes. Son cubano, son revolucionario, pero apoio incondicional non. Négome a confiar cegamente nun sistema que ás veces di a verdade, ás veces só media verdade e ás veces minte. Há que se cuestionar as cousas, compañeiros, porque iso é o que fai un revolucionario. Lamentar que no meu país exista unha lei de peligrosidade copiada do réximen fascista de Franco que condena as persoas proclives a cometer un delito sin terlo cometido aínda. Iso é de cusanos ou de comunistas? Sinceramente non o sei. Cando vexo o noticieiro, indígnome porque sinto que me tratan como se tivera 10 anos e vivira na lúa. Eu non vivo na lúa, vivo en Cuba e sei o que se pasa e indígname que me digan que un preso morreu porque quería un televisor. Pasamos a outras novas xa pois de carácter máis chegadas dos centros de exterminio, como hai de moitos tipos de todas as clases. E bueno, en este caso pois falamos de pois xente de aquí, de Galicia, non? Pois primeiro empezamos por Xurxo Rodríguez Olveira, que ten unha condena de 4 meses nun centro de menores. Na mañá do venres pasado, coñecías o resultado da negociación entre defensa e acusación, onde finalmente ficou pactada a pena de 4 meses nun centro de menores de Ourense, a que seguirá liberdade vixiada. Até a sede do Xulgado Central de Menores da Audiencia Nacional se deslocaron varias solidarias que foron identificadas pola policía. Como ven sendo habitual, nun casos desos, sempre teñen que impoñerse, non? Pois nada, toda a nosa solidaridade para Xurxo e unha vez máis abaixo os muros represivos, sexan de menores, sexan de adultos ou de animais mesmo. No hay lamento de inimigo, no hay lamento de individuo, no tendrás considerados como filos de exterminio. Hondocidas secas eran medidas no utilizadas para calares derribados, son los delitos de amor, ya te encargo esta pintura y culpa tuya. Hay que correr los tambores de yanqui, tenga forma de sirena y se tendrá con crueldad de polo y su gobernante. Eusio Camaño foi trasladado a La Moraleja, 476 km do seu domicilio habitual. Nada novo por tanto no horizonte da tradicional política carcelaria española, pues baseada como sempre na dispersión e en canto máis podan joder a persona e os familiares e amigos, pois mellor. Dicir que Ceibar lanzou un comunicado exixindo unha vez máis ao Executivo de Madrid a inmediata repatriación dos independentistas galegos, así como a súa libertación, e bueno, pois son informacións que recibimos de Ceibar. E nada, pois liberdade para os presos independentistas e liberdade para todas as presas. Utilizo palabras, algo dice una respuesta directa, curiosa como de ver a contraposición de feito. Y digo que ha estado, ya más huevos y no sirven mis vendas para los ciudadanos. Pero siempre se repara, os conseguiré al final. Por un avance o dos, a todos convertidos num inimigo, atrapando un punto de mira. En definitiva, todos los que nos seguimos, a dos más citadas. O es decidimente que en oscuro postre de heroína. O pesadelos, pesadelos, pesadelos. Seguimos con esta temática. O preso Suso Cela leva 6 meses en poder realizar o vis a vis que lle corresponde. Este veciño de Coruña, contanos moi por enriba cal é a situación na cadea de Badajoz onde se atopa, onde fixo máis de 10 dos 20 anos que leva preso. Xa. Levos o, pois, a súa carta. Compañeiros, levamos dende outubro en vis a vis polas revistas humillantes e intimidatorias que queren facer as familias e que están a empezar a facer extensible tamén aos familiares dos presos sociais. Viñanos facendo de forma aleatoria a unha ou dúas familias e as demais podían pasar sen problema, pero decidimos cortar todos. Hai 2 semanas os presos políticos vascos desconvocaron a loita que tiñan prevista para abril e maio en protesta por estas revistas porque se dicía que había unha orde de Madrid pola cal se quitaban. Se isto é así, aquí parece que non se decataron porque seguimos igual, é dicir, sen os vis a vis. Por outro lado, hai un mes houve cambios de situación, separando aos vascos por módulos de 2 a 2. Con isto tamén trouxeron outra medida. Antes tiñamos os vis a vis e as comunicacións todos xuntos, os sábados. A partir de agora queren nos poñer os vis a vis en días distintos e as comunicacións por locutorio en horario e días diferentes. Todo isto é algo que non aceptamos e loitaremos para que volva a situación anterior. Así que, de momento, non nos deixan facer os vis a vis nunhas mínimas condicións de dignidade e as comunicacións por cristais estás a falar para cortalas no caso de que sigan así. Polo demais, tamén se nota algunha putada menor, pero xa sabedes, de momento non teñen maior importancia. De todos xeitos, iremos vos informando. Firma Suso Cela Seoane. Pois si xa dimos conta aquí en algunhas ocasións, fixemos unha entrevista a familiares de presos vascos aquí en Teixeiro, onde se estaba pois facendo uns cacheos desproporcionados ás familiares, sexan menores, sexan adultos, destos presos, e bueno, e que se aplicou en todo o estado, e por eso iban a, pois estaban empezando a denunciar esta situación, e se iba a facer unha, pois unha loita a este respecto, como di Suso Cela, nos meses de abril e maio. Xa non solo é que se dera nos casos dos presos vascos, tamén se deu un, como xa o di el, nos do Grapo e nos presos sociais, polo tanto é unha medida que están, pois unha medida represiva máis que están aplicando últimamente. E que, pois que nada, que está claro que hai que dicilo ben claro e decir que estos carceleiros, pois cada vez non se cortan, se cortan menos en aplicar a represión, as medidas represivas. Así que, bueno, unha denuncia clara desde aquí facemos, como fan restos de familiares e persoas anticarcelarias, e bueno, que para esta situación xa e que se desencadene unha solidariedade a este sentido sería moi importante, a verdade. Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza, entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan, el hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio, que son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos, nunca pedirán perdón. para rematar con las noticias da Galiza, queremos darvos unha boa noticia, porque a Radio Clavi, a nosa radio amiga de Lugo, volta a funcionar. De momento, sin emisión analóxica, solo poden emitir a través de internet, pero están a ver si consiguen dunha vez amañar os aparatos e con a volver a emitir de emisión analóxica. De momento, hai un espacio na Radio Clavi titulado 31 de Abril con entrevistas semanais, todos os mércores ás 9, sobre temas locais de Lugo de denuncia e utopías variadas. Din eso, que están desexando arranxar varios dos problemas técnicos que siguen tendo para poder comenzar a emisión polas ondas e remitir en Lugo programas de outras radios libres galegas. Un apertal pola liberdade de expresión, dende a Calimera, un saúdo aos clavistas e clavistas. Bueno, pasamos a noticias de fora de Galicia. En Burgos, operación terrorista da Policía Nacional. Outro novo caso de criminalización e brutal represión contra o movimento antifascista. Esta vez, as vítimas desta nova razia represiva son 8 compas antifas de Burgos que foron detidos o xoves pasado tras sufrir a actuación dun desmesurado despregue policial con máis de 15 axentes, algúns encarapuchados, portando armas de grandes dimensións, metralletas, etc. Durante a operación, levouse a cabo un espectacular rexistro dun local onde diversos sectores do antifascismo burgalés se reúnen e realizan actividades. Ellos incautaron paus, pinchos, puños americanos, un computador e material supostamente incendiario. Esas son as declaracións da policía, claro. As persoas detidas na redada son así criminalizadas e detidas como suposta prevención de atentados. Ahora todo é preventivo, non? E o de inocente antes de que se demostre a culpabilidade tamén xa, se ve que xa o deberon retirar do Código Penal, porque si todo pues, se fai por prevención antes de que se faga nada, xa, vamos, unha vulnerabilidade clara de ese principio, ¿no? E bueno, eso pois según as brigadas de información, supoño, e bueno, pois se supón que o facían pois porque iba a haber unha reunión de ministros e secretarios de Estado de Seguridade Social da Unión Europea que comeza mañá 20 de abril nesta cidade de Castelán. Esta é a excusa que utilizan para golpear a xuventude combativa antifascista burgalesa xusto días antes da celebración do Día Nacional de Castilla que se realiza en Villalar. Dado que os compas detidos son membros da asociación 23 de Abril que desde fai anos organizan diversas actividades nesta data. Dicir que esta non é a primeira vez que sofren o acoso e a represión policial, pois todos os anos durante estas datas son acosados, criminalizados, perseguidos, de alguna forma, pois, polo aparato político judicial, pero a verdade é que a represión destes días en Burgos non ten parangón. Por outra parte, está, como sempre, como ven sendo habitual, a desinformación e o silencio cómplice dos medios de comunicación que non din nada, que miran para outro lado e que non falan pois da preocupante situación destes compañeiros que están detidos e ata agora temos moi pouca información sobre eles. Non se coñecen nin os cargos que se lles imputa, non se sabe a súa situación judicial para nada. Está decretado o secreto de sumario, ademais, eso sabemos que os 8 compas foron postos en liberdade con cargos despois de estar 2 días detidos en comunicados. Todavía non temos máis información, pero bueno, durante eses 2 días a xente non sabía nada e bueno, nos medios non saíu nada. Como non, na Calimera e en outros medios libres, pois queremos dar conta da desproporción que da represión que caracteriza bueno, este estado e moitos outros, a verdade. A información queda dita. We'll be right back. Por outro lado, mentres a policía ataca pois a xente combativa, non, que loita, que fai algo contra este sistema, este sistema de xustizas, bueno, pois tamén a policía recibe ataques. E en Madrid foi o caso a semana pasada, cando se volveu a atacar a Academia de Policía situada na zona de Atocha con un martelo, destrozando o cristal da porta da entrada, deixando unha pintada que poñía Libertad Anarquistas Gregos e Libertad Giannis. Así que por ambos lados caen pedras. E seguimos con máis resposta por parte de pois de veciños e veciñas afectados por situacións de injustiza e de represión. É o caso de Valencia. Moitas as sabedes polas noticias, porque neste caso si saí unha prensa, basicamente porque lle tocou a xente da prensa. Porque se non lles chega a tocar, eu dubido que saíra. Pero bueno, o caso que saíu e... contenta de que saíra, porque está moi ben que por fin salgan esas cousas, aínda que sea un pouco sin querer, saíu pois todo a represión que todo o abuso que tiveron os policías en Valencia contra a xente que se manifestaba pois contra o derribo dun barrio histórico como é Cobañal. E bueno, pois a desproporcionada violencia que se viu claramente en todos os medios. O caso que pois aparecía o venres pasado unha noticia que podes ver en clinamen.org, a seguinte noticia: ataques e pintadas contra Peralta en sedes socialistas en Valencia. A Cámara de Seguridade, vos leo así máis ou menos, a Cámara de Seguridade da sede central do PSPV en Valencia, na Rúa Blanquerías, marcaba a 1:35 e 50 segundos da madrugada do mércores ao xoves cando voaron as primeiras bombillas cheas de pintura de cor roxo que se estrelaron contra a fachada. As imaxes da agresións están xa no poder da policía, que a primeira hora do venres se personou na sede socialista. Fontes do partido explicaron que, según a policía, as bombillas soen usarse como improvisados artefactos que se cargan utilizando xeringas. E decían, no eran novatos en esto porque alcanzaron casi el tejado, apuntaban onte dende o Partido Socialista. É o segundo ataque que se produce contra este local en pouco tempo, dado que na última campaña electoral os cartéis colgados na fachada foron a Diana escollida polos supostos vándalos, según as súas palabras. Esta vez concurre a circunstancia especial de que a mesma noite sufriron sendas agresións os locais que as agrupacións de Benimaclet e Cuatro Carreres. Fontes da PSPV quixeron quitarlle ferro ao asunto e sinalaron que é moi probable que os responsables sean os mesmos. Pois xa me dirás ti por que poden ser os mesmos, se que hai moita xente que vos ten odio e rencor e por todo o que supoñedes e o que pasou últimamente, pero bueno. É o caso que apareceron tamén pintadas onde se decía Peralta culpable e non a brutalidade policial ao Cabañal. Son algunhas das que podían leerse. Curiosamente, o ataque a Benimaclet se producía horas despois da reinauguración do local, tras ser remodelado e pintada a fachada, que agora pois tocaralle de novo ser retocada. Bueno, como é sabido, a dirección do PSPV mostrouse crítica con Peralta pola que entenden excesiva violenta das cargas policiais contra quenes sentados no chan pretendían impedir os derribos das casas afectadas pola prolongación de Blasco Ibáñez. Bueno, aí queda a noticia e, bueno, parece que seguiremos dando conta de máis informacións de Valencia. Essa vida que eu vou nunca dar. Eu sempre fui muito iludido, com a esperança e o lamento que virá. Sou do povo e mereço uma chance. O objetivo dessa vida é vencer. Se souber, eu vou fazer minha revanche. Que pena, eu já sei que vou perder. Vou me perder. Vou me perder. Esto que estás a escoitar é unha reposición dos informativos. Seguimos con noticias de manifestaciones. Miles de personas contra la represión en Euskal Herria. O ministro de Interior y os seus medios de comunicación se asulgaron aos últimos detidos en Euskadi, entre elas as abogadas de presos de ETA. Non fai falla suiz nin proceso. Mas onte, miles de personas tomaron as rúas de Donostia e Bilbo para denunciar estas arbitrarias detencións, e non só participaron nelas simpatizantes aberzales, sino tamén destacouse a presencia de militantes e representantes de Euskal Cartasuna. Mesmo é significativo que o parlamentar de Euskal Cartasuna, Jesús Mari Larrazábal, declarara que a convocatoria pretendía ser un protesto para decir que non creemos nin media palabra de Rubalcaba e do seu lugarteniente Camacho sobre os motivos que non razóns destas detencións, e que sen probas estánse a levar cabos detencións e achegados de presos e advogados. Mesmo engadiu que se suizo, isto é moi grave e que a resposta do Estado é a represión e a nosa o protesto cívico, as manifestacións e exixencias cívicas. Dicer que durante a marcha berrouse, entre outras, liberdade pas detidas, gal PSOE o mesmo son ou presos a rúa amnistía total. Alén, no comunicado final, denunciaron que a detención de advogados, sindicalistas, profesores de universidade ou familiares de represaliados políticos son actuacións propias de estados como Israel ou Colombia, e que eses que van de demócrata só son unos hipócritas que van de valientes cando miran a Turquía, cando deberían mirar as comisarías, cárceres e gobernos dos estados español e francés para ver tamén que aquí se torturan. Trabalhar, porque muito pobre era o menor me ralando, ganhando meu pão, pra depois o diabo amassar. Eu sou do povo e mereço uma chance. O objetivo nessa vida é vencer. Vocês vão ver, eu vou fazer minha revanche. Que pena, eu já sei que vou perder. Volvemos para Madrid, onde tamén houve un boicote a un acto da Fundación O Belén na Complutense. Moitas destas informacións aparecían nos medios burgueses, polo tanto que hai que creer a metade, pero bueno, máis ou menos ven a ser que sobre as 10:30 da mañá, pois unhas 80 persoas con pois tapadas con pasamontañas intentaron entrar nas instalacións para tratar de reventar un acto, segundo pois era un acto de feito pola Fundación do Belén, moi coñecido tamén porque saíu moitos medios, hasta a propia Ana Rosa Quintana, que pois un centro de menores, unha especie de empresa que medio xestiona diferentes centros de menores. De feito, en Ourense, pois forma parte un pouco desta entidade, hai un que non me acordo o nome, pero bueno. E bueno, pois o primeiro as persoas foron a pois a reventar o acto. Parece ser que provocaron danos en mesas, ventanas e sillas do centro, realizaron pintadas, lanzaron tamén gases lacrimóxenos. Houbo enfrontamento con axentes de seguridade privada do centro, dos quais 4 resultaron feridos durante os altercados, e bueno, e se repartiron pasquines que do grupo de solidaridade polos adolescentes encerrados no centro Picón de Jarama. E bueno, pois nada, máis ou menos ven a ser esta información que podemos ver nos medios burgueses e que máis ou menos a nos chega para ver. Decir que, bueno, xa o diremos máis adiante porque aínda queda tempo, pero parece ser que no mes de maio, así hacia finais, 2022, por aí, xa vos confirmaremos, vai haber un congreso de psiquiatría centrado nos menores e nela, aquí na Facultade de Medicina de Compostela, e nel pois van a asistir responsables desta fundación e responsables tamén da fundación en Galicia, porque teñen pois centros, polo menos en Ourense hai un, non sei se hai máis. E bueno, pois etiquetando a estos supostos xóvenes problemáticos e que a mí me pega risa esa forma de tratar aos mozos, aos chavales, de básicamente os empastillan, os manteñen como peor que nas cárceres, porque se supón que son centros de menores de adaptación e non sei que, pero son, o sea, as condicións é que son lamentables. Pero bueno, disto podemos falar con máis de forma máis extensa noutras ocasións e, bueno, daremos vos conta de máis adiante, sobre todo cando teña lugar o Congreso, para que saibades o que hai. Se queredes ir, ides. Conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser la ausencia de poder. La Internacional del Mal. Acción relámpago, conspiraciones oscuras en pisos francos, la revuelta se anexa en el primer mundo, caen los mitos, el caos cobra razón de ser la ausencia de poder. Imos con una noticia curiosa. Un desertor insumiso, indultado, é detido 8 anos despois de ese indulto. Pois sí. Hai unas semanas, Óscar Cervera García, antigo insumiso nos cuartéis, foi detido pola Guardia Civil en Torla, Huesca, cando disfrutaba das súas feiras xunto á súa parella e outros amigos. Óscar fora xulgado en Consello de Guerra como desertor e condenado a cumprir 2 anos e 4 meses de prisión no cárcere militar de Alcalá de Henares. Ela cumpriu a súa condena ata que en maio de 2001 fora indultado á forza polo goberno, cando foi abolido o servicio militar. Mas non foi escarcerado até o ano seguinte, pois Óscar, como moitos outros insumisos, renunciara ao indulto, e mesmo foi un dos últimos 5 insumisos en abandonar o cárcere. Agora soubese que seguía en orden de busca e captura por ter vixentes os seus antecedentes, pese a que o goberno comprometerase con todos os insumisos a cancelarlos. Óscar, sí, foi retido durante 3 horas, mas antes de ser libertado, mas aínda ten que se presentar días despois, ante o xuíz de guardia, para xustificar a súa condición de indultado. Este é o mundo ao revés. Un manifiesto fundado en un track, miles de elementos disidentes. Misión prenderle fuego a toda era industrial, cansados de ser masa. Individuos golpean la burocracia de cualquier comunidad al norte. No hay quien soporte las turbas que se contagian. El sufrimiento dejará de ser ajeno. El reflejo en el dolor en los ojos de ese animal te obligará a tomar conciencia del daño que has provocado. Hermanos reos se amotinan contra carceleros. Una venganza digna, la tecnocracia cae por su propio peso. Los presos acaban con el concepto de falso de mierda que promulgan las ONG. Ni la misión humanitaria ni el talante de Gabilondo salvarán tu democracia. Todos somos una bomber. Sí, misión humanitaria. Ahora vai un pouco deso, ¿no? A igrexa, a que tanto nos gusta tocar nesta radio, ¿no? Pois máis declaracións dos bispos sobre a pederastia protagonizada por membros da igrexa. O bispo de Bilbao, Ricardo Blázquez, referiuse aos casos de abusos a menores como algo que, na súa opinión, debe de tratarse dun punto de vista estatístico, o que demostraría ser poucos os que afectan a institución católica e que a pederastia é un problema da sociedade. Mas pior foron as declaracións do secretario do Estado do Vaticano, número 2 do Vaticano Cardeal, Tarcisio Bertone, que, vamos, é que o seu nome me encanta, quen afirmou que a pedofilia ten máis relación con a homosexualidade que con o celibato, dicindo textualmente, non volo perdades, moitos psicólogos e psiquiatras xa demostraron que non hai relación entre celibato e pedofilia. Mas dixéronme recentemente, sabedes que ño dixo o seu primo, no? Como no caso de Rajoy, dixéronme recentemente, recapitulo, que moitos outros demostraron que hai relación entre homosexualidade e pedofilia. O sea, é que xa non teño nada máis que decir, porque que eles solos falando xa o din todo, non? Xa demostran a súa, non sei, que non teñen por onde sair ou que son retrasados mentais, que algo terán, eh? Esto evidentemente trouxo innumerables críticas de colectivos gays e cabe dicir tamén que, como contrapartida, hai numerosos estudios sobre a pedofilia e sobre o abuso sexual de criaturas e adolescentes que apuntan que a maioría destes crimes é perpetrada por heterosexuais, polo tanto, non se lleve por ningún lado a homosexualidade, a relación, e sin que isto signifique que a heterosexualidade causa pedofilia tampouco, claro. E ademais de que nestes estudios demostran que os crimes son practicados especialmente por persoas que teñen proximidade, que exercen autoridade e que posúen confianza en relación ás criaturas e os adolescentes como pais, familiares e religiosos. Así que en Compostela, onde hai un gran porcentaxe de escolas de secundaria, de primaria, onde os profesores son curas ou monxas, eu non sei. Igual non era un mal plan que de repente entrara un pouco a paranoia entre os pais e deixe e quitaran os fillos e a ver de que vivía Compostela nese sentido, porque se se van os nenos dos colexios que hai que son a maioría religiosos, buah, podía estar ben, a verdade. O que si, coidadiño con estes curas, é que medo me dan, eh. E imos coa noticia que anunciaba a compañeira sobre Monsanto e o algodón infecto. Dicer que os factos de Cotío son a mellor resposta contra a maquinaria intoxicadora das grandes multinacionais, dos medios de comunicación de masas. Nesta ocasión, con motivo da Semana da Luita contra os Transxénicos, reproducimos unha nova parecida recentemente nun xornal da India, de Hindú, na que se demostra a inefectividade dos organismos modificados genéticamente ante a resistencia das pragas. Pois sí, pois que por primeira vez ao longo de todo o mundo, o xigante da agricultura biotecnolóxica Monsanto admitiu que os insectos criaran resistencia á súa semente xenéticamente modificada de algodón. Os controis de campo en partes de Gujarat descubriron que as sementes transxénicas xa non son efectivas contra a peste do verme rosa. Así pois, a compañía Monsanto recomenda aos camponeses indios mudar para a segunda xeración de sementes modificadas para tratar de acortar a resistencia. Evidentemente, así demóstrase que Monsanto só proba, vamos, dicer que con isto Monsanto comproba e demostra que os transxénicos son inefectivos para lo que se supone que valerían, que era para parar as pragas. Así pois, como de lógico, os vermes xa se afixeron a iso e siguen atacando novamente os campos. E vamos ás noticias do mundo, non, por decilo de unha maneira. Agora nos pasamos a Grecia, onde vamos a dar algunhas breves solidarias dende Grecia. Na mañá do día 15, unhas 250 persoas ocuparon durante unhas horas a sede da Asociación de Redactores de Diarios de Atenas, EXEA, coñecida polas súas siglas. Durante a ocupación repartíronse miles de panfletos informando sobre a represión dos últimos días e o papel sucio dos medios de información en cuanto ao caso dos seis detidos acusados por ser membros do grupo Luchas Revolucionarias, do grupo supostamente chamado así. Ao terminar a ocupación, a xente dirixiuse manifestándose cara ao barrio de Exarchia. Ese mesmo día houve unha masiva invasión policial no parque autoxestionado de Exarchia. Sobre as 10 da noite, un grupo de persoas atacou con cócteles molotov, según outros, botellas vacías de vidrio. De todos modos, da igual, contra un pelotón de dos antidisturbios que estaban ás aforas da sede do PASOK. Un pouco máis tarde, varios pelotones antidisturbios rodearon o parque autoxestionado e cargaron contra a xente que se atopaba no parque. E unhas 70 persoas foron identificadas e levadas á comisaría de Atenas, Gada. Enseguida, se realizou unha asamblea no parque e máis de 200 persoas realizaron unha manifestación sobre as 12 da noite cara ao Gada. E dúas horas máis tarde, todas as persoas foron postas en liberdade. A xente concentrada volveu ao barrio de Exarchia entre consignas e gritos contra a represión policial. O 14 de abril, o diario informativo do canal televisivo Creta Channel, Isla de Creta, uns 70 anarquistas ocuparon o seu plató en solidaridade cos 6 detidos en Atenas, onde se leu un comunicado. Hai un vídeo da ocupación do canal televisivo Creta Channel, cidade Iraklio, durante o diario informativo das 9. Están os subtítulos en inglés, pero podedelo atopar no YouTube perfectamente e vos animamos a que os ledes. Por outro lado, no mesmo día, ataque incendiario cun artefacto explosivo na madrugada na oficina de Christos Protopapas, ministro de PASOK, no centro de Atenas. Aínda non foi reivindicado por ningún grupo. Tamén foi ocupado o diario local Cartero na cidade de Bolos por 35 anarquistas. E por último, última breve de Grecia nos últimos días, membros da Asamblea Aberta de Anarquistas Antiautoritarios e outros individuos ocuparon a sede mesma do partido PASOK na cidade de Iraklio, illa de Creta. Sabemos que non deixan de pasar cousas en Grecia, non se quedan calados ante a situación que viven, xa non só represiva, sino de crisis, e, bueno, a xente ali está unida, esa asamblea, e responde, pois, da forma que pode, non? Así que moito ánimo na súa loita e a ver se nos aplicamos o conto. E imos con unha noticia curiosa ao respecto do volcán este islandés, a Vendetta islandesa. Di así, os volcáns se superpón ao roubo das brancas iglesias holandesas con o timo dos bonos subprime e así a xeoloxía imponse as financias creativas. Pese a que estes días sigue igual de nublado en Reykjavik, na cara das islandesas brilla unha sensación de prazer contido. O peido telúrico do seu solo, en forma de lava e cinzas de volcán, ven compensar as amarguras económicas dos últimos meses. Que todo se pega o chan, sobre todo no Reino Unido e Holanda, satisfácenos sobremaneira. É unha cura de humilde humillación. Imos mudar o nome ao volcán Eyjafjallajökull polo volcán Subprime, declara esbozando un leve sonriso Gunnar Bolichjuntr, subilado residente na capital. Alén deso, cabe dicer, para quen se pense que o volcán está a emitir grandes cuantidades do perigoso CO2 á atmósfera, que se ven isto é certo, as emisións de CO2 do volcán son dunas 15.000 toneladas diarias, mas os avións que cobren o espacio aéreo que agora está cerrado emiten 350.000 toneladas diarias, máis de 23 veces o que emite o volcán. E vámonos para Siberia, onde un anarquista ten a casa invadida e detido en Tiumen, en Siberia. Na noite da pasada cuarta feira, 14 de abril, axentes do Centro de Oposición contra o Extremismo, Centro E, en Tiumen, bueno, leo así, non sei como se dirá, invadiron a casa e prenderon ao anarquista e membro do Grupo de Acción Autónoma Andriy Kutuzov. De acordo con amigos de Andriy, o motivo da prisión foi un folleto que as autoridades consideraron extremista. Segundo eles, o panfleto foi plantado pola policía durante a incursión. En xaneiro de 2009, Andriy Kutuzov e Rustam Fareninov foran presos por vandalismo político, mas a acusación criminal contra eles non foi para frente debido á falta de probas. Esta historia resultou nun proceso contra os axentes do Centro E, que un tempo despois espancaran un dos presos en retaliazón. Perdoade a linguaxe en portugués, pero sacada a información é sacada nese idioma, e bueno. No ano pasado, outras tres casas de activistas anarquistas foron rexistradas en Tiumen tamén, e o pretexto da represión foi tamén un panfleto antimilitarista. Sobre tamén asuntos contra un centro militar local, supostamente profanación dun monumento militar e actividades en memoria do abogado e activista de dereitos humanos Stanislav Markelov e da xornalista e anarquista Anastasia Baburova, mortos a tiros o pasado 19 de xaneiro de 2009 no centro de Moscú. Naquela época, os axentes do Centro E, que é unha especie de, bueno, de brigada de información, non sei, confiscaron material de informática, impresos e folletos contra a brutalidade policial das tres residencias invadidas, e agora novamente Andriy é o obxectivo da policía. Andriy é un anarquista militante que participa regularmente de acampamentos ambientais, de accións en defensa dos parques naturais en Tiumen, como en outras rexións do país. Traballa tamén na Facultade de Filoloxía da Universidade Estadual de Tiumen, porque é profesor de lingüística. A Lei do Combate ao Extremismo e a legislación rusa, que moi represiva ali, referente a difamacións e calunias, son usadas pois casi a menudo para silenciar xornalistas, para calar oposición, para frear o activismo dos dereitos humanos e para joder o movimento, como en moitas partes do mundo, pero bueno, ali teñen esa lei da súa man e casi poden facer de todo. Así que solidaridade co compañeiro e con todas as compas anarquistas de Rusia e de Siberia e nada. Un saúdo dende aquí. E agora cruzamos o charco e imos para México, onde pois chegaron moitas novas últimamente de ataques de anarquistas a entidades pois como a Volkswagen, é un caso, non, que na que se lanzou un comunicado polo ataque dun concesionario de Volkswagen, que vos vou a ler así parte para non facer demasiado longo. Decidimos novamente expandir a revolta, destruir a orde establecida e colapsar a paz social. Temos golpeado xuntos coa lúa e a escurridón do noso lado. En cuanto millares de mentes alienadas e patéticas vaivan pola cidade, temos golpeado novamente os nosos inimigos, aos destructores dos ecosistemas que cínicamente expanden o seu dominio antropocéntrico sobre toda a Terra, o planeta que nos desenvolvemos. Este planeta que está sendo actualmente consumido polas tres industrias máis devastadoras das cuales temos pleno coñecemento: a industria automobilística, a industria da carne e a industria do petróleo. Esta agresión e o da superexploración e a extinción da diversidade da vida, a custa da destrución, o planeta, da natureza salvaxe, non pode simplemente ir crecendo alrededor do mundo e quedar así, é por iso que decimos atentar contra unha das empresas do ramo da industria automobilística. en concreto a concesionaria Volkswagen, localizada a poucos metros do Palacio Municipal Ecatepec, no Estado de México. Cual é a nosa arma? Unha lata chea de dinamita e granada que foi detonada por unha maior destrución. Non vamos ficar de brazos cruzados, observando pasivamente o podrido e destruído que está todo, toda a vida libre salvase neste mundo. Tamén temos demostrado que a súa represión non nos amedrenta, nen as súas prisións, nen os seus policías. Por iso continuaremos na ofensiva, pola liberdade inmediata dos presos, pola liberación dos animais e da terra no México, Abraham, Adrián e Alonso, pola expansión da guerra social, pola liberación animal e da terra. Nin vándalos, nin provocadores, e con anarquista iradas, Frente de Liberación da Terra. Firmado a 11 de abril do 2010. No quieren escuchar, no es necesario, pero si un hogar, pero si un hogar. E lanzaban máis comunicados porque parece ser que houve tamén un atentado contra Banamex tamén en México. Nel expresan pois que pois a súa indignación porque o goberno trata de tapar a verdade, unha verdade que é latente, unha ameaza que se atopa nas rúas e que se multiplica atentando contra a paz social, a estabilidade económica e moral deste país chamado México, intentando minimizar a ameaza antiautoritaria, un grupo de imitadores intenta sacarse a espiña. Ven a decir o comunicado, quizáis excisións do Frente de Liberación Animal? Non, somos outros individuos a quenes a orde da burguesía e o capitalismo como relación social non nos quitou a pasión de vivir, de sentir, de amar, de odiar, de decidir tomando o control das nosas propias vidas. Por iso, a madrugada do pasado 13 de abril, saímos a vencer os nosos medos atacando ao Estado, lesionando as súas estruturas na loita direita contra a indiferencia deste sistema e na maneira máis humilde e revolucionaria de solidarizarnos cos presas políticas que tamén están en guerra. Mediante este comunicado asumimos a responsabilidade da detonación dunha bomba composta por un recipiente de metal cheo de explosivo e dúas latas de gas butano a cual engadimos o mensaxe "Cuidado, bomba", mesmo o cual foi colocado a un costado do caixeiro automático do Banamex. Tamén reivindicamos este ataque en solidaridade con Diego Alonso, anarquista recluído nun centro psiquiátrico de Guadalajara pola súa suposta vinculación con ataques pasados, a súa participación cunha célula do Frente de Liberación da Terra co compañeiro Adrián Madaleno, a quen xa sabemos que se editou unha sentencia de 5 anos. Firman porque somos anarquistas insurreccionalistas, porque loitamos xunto a todas as excluídas por aliserar e posiblemente abolir as condicións de explotación impostas polos incluídos, porque queremos destruir a orde capitalista da realidade mundial que gracias á reestruturación informática convertirse tecnolóxicamente útil solamente aos xestores do dominio de clase, porque moito mellor que esperar estamos decididos a pasar a acción incluso cando os tempos non están maduros, porque queremos acabar con este estado de cousas xa e non cando as condicións externas fagan posible a súa transformación, porque somos anarquistas, revolucionarios e insurreccionalistas. Pola loita solidaria con Tamara, Dimitrakis, Kamenish, Emanuel, Carlos e Abraham, presos de todo o mundo, presos anarquistas de todo o mundo, pola destrución do estado capital, pola anarquía e emancipación. Cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Y bueno, parece ser que siguió, hubo otro ataque también a Banamex, en concreto en Santa Mónica, en un municipio de Tlalnepantla de Paz, en el Estado de México. Tamén se lanzou un comunicado que ven a decir máis ou menos o mesmo, non por eso menos insignificante, e que vos animamos a ler porque hai medios nos que se dan estas informacións a pesar de que nos medios burgueses non se dai, pero aí está, non pasan de parar de suceder actos de solidaridade do tipo que sexa, e bueno, queremos darvos conta deso. Este en concreto, moitas noticias deste tipo de, pois de accións de insurrección, de, bueno, e de outras moitas máis pacíficas, pacifistas, pero máis a nivel internacional, pois podedes velo en moitas webs, entre elas salvajes.entoaspartes.net e, bueno, na web en xeneral non é difícil se queredes atopalas. Así que, polo momento, damos por finalizadas novas. Agora vos vou a dar unhas pouquiñas convocatorias e nada, pois un pouco de música antes. Te compraste las acciones, ves pa pasa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Pois imos anunciar, como facemos todos os luns posibles, ao Cine Clube, non? Porque son os nosos veciños de aquí do lado e todos os mércores, como moitas a sabedes, fan cine aquí no Sentalle do Pichel, na Rúa de Santa Clara, número 21, no Baixo. Este mércores, en concreto, ás 9:30, como sempre, pois anuncian como o seguinte, de Tournement. Digámoslo, todos os fins poden ser obxecto de Tournement. Todos os Bodrios, os Barda, os Pasolini, os Cailac, os Godard, os Berman, mas tamén os Vos, Spaghetti Western e todos os fins publicitarios. Esta é unha frase de Göteborg, que así é como o publicitan no Cine Clube de Compostela. Pois o mércores 14 teredes Historias Domésticas de 1990 de Alemania, de Matthias Miller e Dir Schafer. Perdoade a miña pronunciación, que nunca foi boa. E despois tamén Pode a dialéctica romper ladrillos, de René Bienet, Quan Chi Tu, de Francia, ano 1973. Así que xa sabedes, a quen lle guste un bo cine, non deixedes de asistir o mércores ás 9:30 na Sentalla do Pichel. E como moitas sabedes, e se non o sabedes, vos podemos dar a información agora, pero bueno, daremos vos desta semana e nas seguintes das que falten. Este mes estáse a realizar unhas xornadas anarquistas en toda Galicia. Nos imos falar de Compostela, que por iso de que a radio é de Compostela, non? E bueno, esta semana podedes atopar vos tres charlas. A primeira vai ser hoxe, a partir das 8 da tarde, no Bar Medusa, en Tras as Ánimas, moito un bar coñecido, supoño que moitos os coñecedes, que vai a falar sobre a medicina e a autoxestión. E despois as seguintes charlas serán o mércores e o xoves. O mércores a partir das 8, sobre os últimos a situación do movemento anarquista na actualidade, despois da revolta do decembro do ano pasado. E o xoves se falará pois do conflito medioambiental da Ría de Vigo, o famoso caso Masó, que moitas xa coñecedes. As dúas serán as 8, pero estas no Paf Cachán, Rúa dos Loureiros, que é a paralela que está debaixo de San Roque. Así que xa estades anunciados e nada, convidadas todas a asistir. Así me despido hoxe a pé de luns 19 de abril. Isto foron os informativos da Calimera e pola miña parte supoño que nos veremos o próximo luns. Así que moi boas tardes a todas.